Baixamos a música con esta peza, damos comezo a esta segunda oriña, Berrogueto, que é o último traballo que nos presentaron, e precisamente con ela damos ya benvida aos nosos interlocutores que temos ao outro lado do fío telefónico dende Galicia. Como a cada semana temos elío a Xosé Lamela e tamén a un convidado especial. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes, Xulio, y hoy vintes de Radio Cordallá. Damos ya bienvenida también a don José Luis. Buenas tardes, Xulio, un saludo a todos los catalanes o galegos que estáis en Cataluña. Bueno, José, eu deixei neste momento o micro para que ti nos presentes a ese personaxe importante do, con quen tentamos falar pois sobre un traballo importantísimo que se ten que facer precisamente na comarca perto da vosa, aí en Barbadás, non? Efectivamente, José Luis Rapela, arquitecto municipal e xefe de servicios técnicos do Concello de Barbadás e do Concello de Lobios. Temos unha amplia historial de relacións profesionales de nunha última etapa por aí. Entonces é unha persona que prodiga a súa competencia profesional dentro da arquitectura nestes traballos de desenvolver aquí no mundo rural como arquitecto municipal, que ten que facer toda a gama de traballos, toda eses requisitos técnicos que requieren, tan complexos que requieren estes concellos deste mundo do interior aquí de Galicia, non? E o tema que nos ocupa hoxe fundamentalmente vai ser efectivamente un dato moi curioso, un camión que se empotrou aí na carretera na 540 a altura de Barbadás, en Loiro exactamente. Entonces é un feito curioso porque o camión quedou metido dentro do comedor da casa, está sujetando a casa. Non sei se José vistes esa precisión do dato, técnicamente non sei como se pode explicar un feito tan curioso. Ora, pues, moitas gracias por estas palabras de presentación, Lamela. Bueno, decirvos un pouco que esta é unha carretera autonómica, aquí une Orense con Portugal, pasando por Zaganova. É unha carretera con bastante tráfico, sin cerrar os carriles, única exclusivamente. O caso foi que nunha curva hai un cruce, salía un coche, chegaba un trailer, esquivando chocar co coche, empotrouse directamente contra unha vivenda. Caray. Era unha vivenda unifamiliar, de planta baixa de primeira, con fachada de pertiaño de granito, chimpou parte do da fachada, entrou dentro do salón da propia vivenda. Caray. Sí. Ahora, o problema grave que temos aí é que está a fachada apoiada na cabina do camión. É un muro de carga ao mesmo tempo. O sea, desmontar, quitar o camión, para quitar o camión hai que desmontar toda a fachada. Carai. O sea, que técnicamente se convertiu nun problema que non ocurriu nun momento ningún tipo de que se viñera baixo o propio edificio, pois quedou nunha situación en equilibrio aí. O camión se sostén da propia casa, o camión está empotrado na casa, e hubo que desviar un pouco o tráfico, e esta é unha acción que se produce fai máis de un mes, non? Sí, concretamente foi o día 5 de xaneiro, o sea, o día da cabalgata de Reis, a mañá. Claro, e aquí, entonces, realmente, produces un acontecimiento donde, digamos, o feito máis significativo é que a burocracia incorporouse este asunto e fai que hasta este momento todavía non se fixara ninguna acción máis que mover o tráfico, nada máis, non? Sí, vamos a ver, hai que, eu, como técnico municipal, entendo que este é un problema máis entre a compañía do camión, o seguro, e os propietarios da vivienda. Como non se dá solucionado o tema, temos que entrarnos de oficio por parte do concello. Carai. Entón, claro. Estou ahora mesmo rematando o proxecto de demolición para ver se o lunes vamos empezado a demoler esa fachada por unha vez. O sea que unha vez máis che caiu un barrón a ti, non? Pues, sí. É bastante gordo. Porque ademais é unha actuación que é peligrosa, non é sencilla. Porque... Claro, o proxecto de demolición é reconstrucción, supoño, non? Bueno, nós desde o concello faremos só a demolición, despois a reconstrucción a ver se chega un acuerdo xa entre o propietario e o compañero de seguros. Claro. Sí, o sea que aí os perxudicados son os propietarios que non son capaces de poder estar tranquilos na súa propia casa, non? Sí, incluso tuve un guardia de seguridade e todo, porque xa te imaginas, un burato dese tamaño na fachada entraba calqueira. E ademais o camión fai de puntal da sí, propia... O camión ahora mesmo é un pilar máis da casa. Xa, xa. Co problema que o camión, claro, está se deformando cada vez máis, e estás un maior problema. Esa resolución ou solución vai a ser difícil, posto que as compañías de seguro, por exemplo, sempre evitan, non, facerse cargo de gastos dese tipo, non? Sí, porque o sea, a demolición xa teño calculado máis ou menos vai sobre 9.000 euros máis gastos generales, beneficio industrial e IVA. Claro. A reconstrucción igual aos 60-100.000 euros chega. Ya, claro. Claro, pero o feito curioso é ver o camión como non se move aí nesta situación, metido dentro da casa, dentro do camión. No, o camión non se pode mover, que ademais foi o que deu orden de que non se podía quitar hasta que se desmontase a fachada. Porque o mover o camión posiblemente este facendo de soportando a carga do edificio e se viña toda baixo, non? Pero é seguro que ven toda baixo. Eso, varios técnicos que xa tuvemos reunión estamos todos de acordo en eso. Incluso no sistema de facto retirar o camión que é desmontar a fachada desde arriba, estamos todos técnicos de acordo. O sea, eu vin ante que se estaban colocando os pés dereitos, bueno, eu se teño que se atrevería algúns días máis, pero supoño que iso non representa o elemento de soporte suficiente para eliminar o que está facendo o camión, claro. Non, temos que apuntar algo moito máis por dentro. Claro. Todo o que é o forjado, hai que apuntar algo desde dentro, por dentro de onde está. O sea que o que dicía esas comunicacións ou informacións que dicía a región e outros medios de comunicación que decían que os trámites burocráticos son os que eliminan ou que están a retrasar o traballo, non é precisamente eso, non, sino a actuación que ten que ser ou a intervención económica que lle corresponde a quen faga falta, non? A quen lle corresponde, que non están de acordo ni a compañía en pagar ni, claro, ni en nada. De momento os propietarios son os que están adiantando os cartos. Cosa que non me parece nada xusta, por certo. Claro, claro. O sea, vamos a ver se somos capaces de sacar un detalle curioso de todo isto. Si os propietarios son realmente os afectados, non? Si sí, son ramificados, é sin duda ninguna. Claro, e se pasara algún tipo de accidente derivado da situación do camión que vai está nunha posición un pouco, ou entón estorbando o tráfico, ou cualquier tipo de de acción que se produzca sobre a propia casa en vista da debilidade que quedou. Igual os propietarios podían ter incluso problemas, sería posible desde o punto de vista legal. Sería posible, pero bueno, máis seguro que descargaran as culpas ao camión por seguir aí. Claro, claro. O máis seguro. Bueno. Da, eu lendo fai días un artículo de opinión de Antonio Piñeiro, titulado precisamente A burocracia, referido exactamente a este camión, daba unha idea aos propietarios que sería o de sustituir o que queda do parabrisas por unha pantalla de plasma de 55 pulgadas, non? Pues, igual non era mala idea. Botar unha pequena planchada sobre un gancho da plataforma co fin de facer unha cumplida con vistas directas á estrada, non? Pois, é unha solución que habrá que plantear de a propiedade, se si acepta. Unha retranca importante, non? Sí. Bueno, vamos a aproveitar que temos a este señor arquitecto aquí no noso humilde programa. Vamos a preguntar pues cuestións interesantes con respecto á restauración e recuperación, que seguro que nesa zona, tanto na túa, Xosé, como a Nadel, pois estánse facendo cousas interesantísimas no aspecto de reutilización ou recuperación de vivendas de estilo propiamente galego, non? O sea, de estilo constructivo galego, non? Sí, como bueno, como sabedes, Galicia presenta un asentamento poblacional moi disperso. Mm. Estamos cheos de pobliños separados, cada un normalmente con a iglesia ou con a iglesia moi próxima. O cementerio sempre metido no pueblo. Claro. Bueno, un pouco a realidade que temos en Galicia. Este asentamiento é carísimo para os concellos, o sea, hai que darle os servicios, abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, carreteras. Uh-huh. Bueno, sale, é moi costoso. Pero bueno, é o que temos. Hoxe, aquí ten un serio caso de López, por ejemplo, perdón, que en vez de crecer, o que está facendo é recuperar as antiguas edificacións. A mí parece unha parte moi interesante do traballo que facemos nós a diario, fomentar esas habitacións. O que eran polos medio abandonados, facer que volva xente, ainda que sea só de fin de semana, como en moitos casos, uh-huh. Pero bueno, volver a recuperar ese asentamento que tiñamos. Claro, e que realmente nestas poboacións de aquí, como sabes, que existe unhas construccións que provén desde fai moito tempo, non? Pois o destino é ou restaurar ou declarar estado de ruína, non? Porque estamos nese equilibrio actualmente onde se están producindo as dúas circunstancias, verdad? Sí, incluso temos a suerte de que alguna vez que empezamos expedientes de ruína, os propietarios que foron dirigentes se presentaron a rehabilitación da vivienda. En ese aspecto de rehabilitación, señor Rapela, pois cual dos dous ou cual das dúas zonas é máis sensible a ese traballo de restauración, a zona de Barbadas ou a zona de do noso amigo Xosé? Nada, eu creo que é máis a do noso amigo Xosé. Sí. Barbadas é un concello moi diferente de Lobios, é un concello que está pegado á cidade, vive moito do crecemento da cidade de Ourense. Bueno, temos unha zona urbana que contará os 5.000 habitantes, onde as edificacións son en bloques, tipo edificio. Temos menos zona rural que Lobios. E en Lobios eu que detectei, bueno, as poucas veces que visiten, foi esa conservación e ese apego, ese amor, entre comiñas, por lo moi tradicional, como son, por exemplo, os cabaceiros, os hórreos. Como ve esa diferencia con respecto a aí? Canastos que están ali. Non? Sí. Sí, de feito, chega a haber incluso a veces hasta peleas entre vecinos pola titularidade dos canastos. Sí, y además constituye un obstáculo después de a hora de construir por as influencias que ten de patrimonio, non? De áreas de conservación. Sí. Os canastos que están inventariados no plan xeral teñen a súa área de protección, entón se quede 50 metros. Uh-huh. Entón, toda obra que se faga nese área hai que enviar a patrimonio. Ten as súas ventajas e sus inconvenientes, isto. Patrimonio velará porque se manteña máis ou menos un estándar, uns acabados, unhas calidades no entorno. Ahora, problema, esas calidades salen moito máis caras que edificación normal. Uh-huh. Digamos, o que entende unha persona por normal. Uh-huh. Entón, claro, por que patrimonio non paga esa diferencia entre o que costaría unha cousa e o que costaría outra? Uh-huh. Esa é unha cuestión que nunca se chegou a resolver, pero bueno. Pero a pregunta que se me ocurre a min, e xa que estamos facendo un comparativo con Barbadás, no, con digamos unha población moito máis urbana que Lobios, Lobios en cambio está directamente afectada por moitos máis tipos de elementos que de conservación, non, como pode ser patrimonio, de moita máis historia por aquí repartida que hai que ter en conta, patrimonios como falábamos antes dos hórreos, vía romana, todo o conxunto de temas de tipo histórico, e depois tamén medioambientales, non hai que olvidarse que estamos influenciados tamén moitísimo por o parque natural, temos moita máis complexidade, non, neste aspecto, de cara a hora de viciar as licencias municipais, por exemplo, cando se conceden. Sí, esto bueno, é un pouco tamén o que viña decidido antes. Barbadás é un concello limítrofe á capitalidade da provincia, entón ten máis un desarrollo urbano, non ten esos elementos tradicionales, ou pudo ter en tempos, pero xa non existe. Uh-huh. Que ten Lobios. Lobios ten moitísimos máis. E falando dos horros, agora mesmo acabo de ler estes días un traballo do CSIC que corrobora que a vixencia do horreo é un método máis importante, máis bo para a preservación do millo. Bueno, non nos descubren cousa do outro mundo, non? De feito, o horreo foi inventado para iso. Eso é navegar na propia definición do canastro. É un método válido, entonces é un método que existía xa dende o claro. Principio, traballouse para eso, para que se fixera eso, para eso. Naturalmente, dínose de conta cando millo aquí xa prácticamente non existe, ¿no? Sí, é que eso é verdad, con el edificio de plantación de millo. Sí. Bueno, un outro tipo de conservación e de restauración, eu quería referirme tamén a esa aldea que tendes aí perto de Lobios, que tamén foi recuperada e que coido que patrimonio tamén tuvo algo que ver con ela. Quizás vostede como señor, como arquitecto tamén algo aportou, non? Salgueiros. Vale, Salgueiros non é nosa. Non? É de Muiños. Sí. Bueno, por eso digo que é por aí cerca, que referíame. No, está dentro do parque, non? E ese é un tema que leva directamente ao parque natural, non? Ajá. Está dentro do concello de Lobios. Claro. Foi adquirido polo Parque Natural, a sede do parque si está en Lobios é o que domina desde o punto de vista de, digamos, xerárquico todo o Parque Natural, non, dos cinco concellos que hai actualmente. Uh-huh. Pero Salgueiros por favor parte de iso. Desde aquí facemos unha apelación á Xunta para que se lo ocupe un pouco máis, porque é unha pena toda a inversión que se fixa que está absolutamente dormido, non? Salgueiros pasou ao esmorecimento tamén por falta de actividade sobre ese centro que pode ter o algún futuro, non sei, isto había estudiado como que se era un tema interesante, non? O da aldea esa recuperada no alto da montaña. Nos di que en Lobios temos unha aldea que ten é moi propensa a ser, digamos, restaurada, como pode ser a da Cela, verdad? Sí, de feito xa se fixera en seu momento algún intento, pero bueno, por motivos presupuestarios non se chegará a conseguir. Claro, que son esas aldeas que se ven os bolos de pedra, esos enormes bolos, pues, facendo parte da combinación da estrutura da casa, ¿no? Sí. O sea, aproveitan a propia pedra do lugar para poder facer parte da parede da propia casa, ¿no? Sí, se ve claramente como as paredes están montadas sobre estes bolos de pedra, o bolo sigue entrando ao interior, a veces incluso corre agua polos interiores. Bueno, en ese aspecto de recuperación e restauración, bueno, eu sei de Barbadás hai un restaurante, coido, un hotel que está restaurado con certo mimo para poder dar xantar, é interesante, non? Se supoño que falas do restaurante Rosita. Sí. Pues está moi cerca de onde está o camión. Sí. Na outra acera, pero está moi cerquinha, habrá uns 50 metros dentro do camión hasta este restaurante. Sí. Fungo que informé esa licencia no seu día, a mí sempre me gustou a rehabilitación que se facía aí. Bueno, está aí para ver, eu creo que o mellor é velo. E entonces, seguindo con esta liña, botando manda algunhas palabras que xa ten escrito o noso amigo Xosé, pois ten algo que ver o granito de Galicia, ese propiaño que dicen que produce algún tipo de molestias aos pulmóns? vamos a ver, los que vivimos en Galicia no tenemos cáncer. Llevamos viviendo toda a vida entre granito. Sí, sí. Entonces, eu, sí, pero non é o pulmón realmente o que afecta, Estaba falando no... bueno, atómica, non? De... No, esto que estás falando un pouco é o tema do gas radón. Eso sí, exactamente. Sí. Bueno, o gas radón é unha cousa que sempre existiu. De feito, Pontevedra é unha das cidades que ten máis gas radón de toda España. Uh-huh. E bueno, hemos convivido sempre con ele e non vemos problemas. Ahora, claro, pues, sí, pero es un problema, sobre todo los que somos emigrantes, ¿no? Porque después la carencia de ese gas radón, acostumbrado a tomar esas dosis aquí continuas, cuando nos marchamos, entramos eso que llaman a murriña, que a carencia de esas dosis de gas radón, acostumbrado a la tomada, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Bueno, no sé si alguna historia o alguna cosa más podríamos aprovechar en estos minutillos que tivemos para poder hablar con arquitecto Rafaela, pero con Xosé, pero Xosé, ti tes a palabra para... Sí, o que pasa é que ocurre, como se levamos un tempo sin falar, sí. Tiñamos que ter unha conversación larga, todas estas accións municipales, que eu supoño que está en marcha, ou embarcadeiro, que creo que está nun momento de espera, non sei se é algo sobre o tema do balneario de Río Caldo, ajá, se é algo sobre os aparcamientos, muy bien. Ou sobre un museo que estaba previsto facer aí na Chan de Espendelo, non sei, este museo da natureza ao aire libre, non sei se disto está, hai alguna actuación ou estamos esperando arrancar, non sei. Bueno, aí vamos a ver, o Concello está se movendo, pero bueno, eso sea un tema que teníamos que falar fora da antena mismo. Claro. Vale. Ben, perfecto. Ademais, despois de esos relevos que houve nas alturas políticas aí en Ourense, non? Sí, bueno, xa sabemos que salimos a prensa últimamente por o feito de que o presidente da Deputación primeiro foi o pai durante 22 anos e agora será o fillo. Sí. Que acaba de tomar posesión, pero bueno, seguiremos como sempre, supoño. No, a dinastía permanece, ¿no? Democráticamente elegido. Democráticamente elegido, esto no es verdad. Sí. Bueno. Eso no podemos decir que no, porque sí hubo votación. Vale, sí, por eso digo que fue una votación, ainda que sea sucesión, pero ven de una votación. Sí, en principio entendémoslo así. No quero entrar moito en temas de política, pero é un técnico, non é un político. Sí, señor. Estamos ese aquí, no, por temas técnicos, non? Porque todo o demais, pois, non, os que estuveron na política non lle queda voluntad de entrar, e os demais xa afortunadamente están fora, non? Sí, bueno, eu tamén vos digo, levo traballado con varios grupos políticos, como sabes ben aí la Mela. Bueno, máis ou menos, aquí cuatro cartas que son as que hai que mover, máis ou menos é o que estamos movendo, está igual un pouco o color político, digamos que unha pode ir un pouco máis hacia izquierda, outro un pouco máis hacia derecha, pero máis ou menos as situacións son moi parecidas. Sí. E a miña pregunta tamén sería relativa á modificación do plan xeral, que eu supoño que está no momento xa casi definitivo, non? De terminar, xa, de poñerse... Sí, en este momento xa vamos mandar a Xunta de Galicia a que a aprobación, o sea, a informe previo. Uh-huh. Unha vez que tenemos o informe previo, se todo favorable, xa procederá a aprobación inicial. Uh-huh. Muy bien. Oye, así, por curiosidade, sabemos que, todas as valoracións e as licencias se conceden a través de un informe técnico, un informe xurídico, non? Xurídico, sí. Bueno, exactamente. Y entonces aquí, neste medio rural, pues as colas que se forman continuamente é de consultas ao arquitecto municipal. Cada día que visitas o Concello de Lobios, pues notase a cantidad de xente que acude rápidamente ás consultas. ¿Cuáles son esas consultas máis curiosas que poden que se fan, no, desde un punto de vista do veciño dos concellos do mundo rural? O que se nota é que non moito no mundo rural é moita entre particulares que acaban denunciándose no concello. Sí. O sea, eu teño unha recilla co meu vecino do lado, como estou pelado con el, vou concello e denuncio porque está facendo un galiñeiro. Vaya. Bueno, moitas veces son cousas que non poden chegar a autorizarse na vida, acaban demolicidos, como tuvemos e temos varias aínda pendentes. Vaya. Sí, o sea... que é raro, porque é raro, non, é triste que entre vecinos o Concello de Lemos va a ser en algún momento o que tiña máis denuncias, eu creo que dos concellos de Ourense que tiña máis denuncias entre veciños sobre sí, temas pues... urbanísticos, non? Un caso curioso de alguien que se marchou con unha máquina fotográfica e que trouxe 30 denuncias ou 50 un día, sí, non? Sí, houve ese caso. O sea, chegamos ao disparate, non? Mira, aí se facemos unha comparativa entre o Concello de Barbarás e o Concello de Lobios, se temos en conta que Barbarás anda 9.000 habitantes, anda 9.800, unha cousa así, e Lobios ten 2.200. Uh-huh. Temos moita máis denuncias en Lobios que en Barbarás. Caray. Pois debe haber máis cartos en Lobios que en Barbadas, lo contou. Claro, pero sabes que pasa? Que hai denuncias... O problema de dámela. No, que digo que as denuncias ten como consecuencia unha situación triste para alguien sempre, non? Sempre que leve a que isto vai a avance, porque eu creo que os momentos máis tristes que pasan nunha etapa municipal é cando hai que demoler unha casa. E isto pasou nos, tivemos que estar xuntos aí en algún tema moi triste, moi francamente decepcionante, non? Porque este é feito, digamos, desde un punto de vista, desde grandes sacrificios de personas que construyen algo, e por a enemistad de algún veciño busca o truco para causarlle pues, esa demolición que venga a arruinar un pouco todo o sacrificio da vida, non? Bueno, ás veces teñen razón cando se demolan, non? Pero a verdade é que por culpa de senreiras, como di don José Luis, pois chegase a un final tan infeliz, pois hai que botar man daquela frase daquel grande conductor militar que decía que a mellor guerra era que non se facía, non? Claro. Pero de todas formas, creo que por contraposición a eso que estamos falando, que estamos comentando ahora, están tamén a labor que se fixe sobre, por exemplo, ese pobo do Cerredo que cree que está a punto de solucionarse o problema. Hoxe, por lo menos, estuve con Fernando, un dos líderes que estuvo ao frente de ese pobo que estaba sobre esa amenaza, non? De problemas técnicos de orixe, non? De xa de fai moitos anos e que ahora creo que están a punto de solucionarse. Con non poucas peleas en Santiago, que estuvemos peleando bastante ca señora secretaria da Consellería. Houve varias peleas, pero bueno, creo que ao final chegamos a un acordo. Muy ben, muy ben. É unha forma de ver unha solución despois do ano 92, que foi cando se fixe a primeira festa nese pueblo, xa. Efectivamente. Muy ben. Digamos, e toda unha poboación, toda unha serie de veciños vivindo na punta da navalla, non? No filo da navalla, durante este tempo, a non saber cal era o destino dunha poboación que, evidentemente, ten unha construcción que de gran calidad, non? Os edificios feitos, pois, un apoio económico que desde Portugal chegou e esa inyección económica do embalse de Lindoso que foi importante para que se fixeran unhas construccións moi dignas, non? Pois falamos de que hai viviendas, aí hai viviendas de máis de 1 millón de pesetas de coste de ejecución material hoxe. Carai. Bueno, pois solucións deste tipo son as que agrada saudálas e felicitar a todas as persoas que participaron nelas, non? En ese mismo orden está, por exemplo, a modificación do plan xeral que ven tamén a solucionar moitos problemas por aí que estaban nesa ambigüedad ou dependientes de algún tipo de denuncia de algún veciño mal disposto, non? Uh-huh. Bueno, a ver se con o novo plan solucionamos todas estas cousas, temos unha vida un pouco máis tranquila tamén. Muy ben, bueno, pois moitas gracias a José, eu xa sabes que teño que cortar porque chegou a hora de poder comunicarnos e facer ou continuar con o noso traballo, que aínda que cativo, pois temos outros compromisos para continuar nesta radio. Agradecemoslle moitísimo a don José Luis Rapela a súa participación e agardamos que non sea a primeira nin a última desta de comunicación e que volvamos a manter conversa con él noutro momento para falarmos de outro tipo de actividade ou de outro tipo de traballo que seguro que ten moitísimas cousas que axudarnos a coñecer da súa bisbarra e tamén da túa. Pois moitas gracias a vos e xa sabedes que estou á disposición facando que irades. Muy bien, pues yo por mi parte también, entonces hasta la próxima semana, encantado. Hay que empezar a enfriar ya, tenemos ya a noche que se nos ven encima, empieza a temperatura de caer. Vale. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Hasta vindeira semana, muchas gracias a vos, por a vosa participación y colaboración. Hasta vindeira semana, José, muchas gracias, don José. Vale. Hasta luego, vamos a despedir a unos cortes de estudios con una peza de música más. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasia sem fim. No meu quarto hai un balon, un meccano e mais un tren, e un cavallo de carton che galoppa molto e ben. Tenho bonecos de goma, de carton e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de carton e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. O meu quarto é mistério, é mundo pequenino. E tem borneza de color, e ternura de alumínio. O meu quarto é ilha, no pasto do mar da cidade, o porto de maravilha, refúgio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. De cartón e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. O meu quarto é ilha, no vasto mar da cidade, un porto de maravilla, refugio da intimidade.